Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz. Merhabalar, kitap köşesine klasik bir başlangıç yaparak birkaç ödül haberiyle başlayalım. Fransa'nın en eski ve dünya çapında da aslında en çok takip edilen ödüllerinden biri olan Goncourt ödülü açıklandı bu hafta içerisinde. Muhtemelen yanlış telaffuz edeceğim hem yazarın ismini ve hem de romanı ama ilk sen düzeltir. Hervé Le Tellier. L'Anomalie kitabıyla bu yılın Goncourt ödülünün sahibi olduğu hem bir matematikçi hem de bir eski bilimsel gazeteci, bilim yazarıymış Le Tellier. Ve burada da aslında oylipocu bir roman yazdığı söyleniyor. Biraz işte edebiyatın o oyuncul tarafına da giren, kurguyla oynayan isimlerin yer aldığı oylipocu edebiyat içinde değerlendirilen bir roman. 2021 yılı içinde Paris'ten New York'a giden bir uçakta geçen bir hikayesi var. İşte 11 farklı yolcunun hikayesi anlatılıyor romanda ve işte burada bir suikastçı da varmış. Part-time suikastçı olarak çalışan bir karakter. Bir tarafta işte Nijeryalı bir popstarın da olduğu böyle farklı karakterlerin o uçuş esnasındaki hikayelerini anlatan, 11 farklı yolcunun hikayelerini anlatan bir roman. Ve tabii bu ödül ilk defa, tarihinde ilk defa, en eski ödüllerden biri Fransa'nın ve tarihinde ilk defa bir video konferans yöntemiyle açıklandığı söylendi. Zaten bu Goncourt ödülüne özel bir durum değildi. Bu yıl içinde zaten birçok ödül maalesef hiçbir tören yapılmadan ya da bir basın toplantısı yapılmadan bu şekilde verildi ama kitaplar bir şekilde ödüllendirilmeye devam ediyor. Geçenlerde açıklandığında duyurmuştuk. 22 Ekim'de açıklanmıştı. Atilla İlhan ödülleri roman dalında ve şiir dalında verilen ödüllerdi. Roman dalındaki ödüle Aşıklar Bayramı'yla Kemal Varol, şiir dalındaki ödüle de Hayhuy isimli kitabıyla Ev Sofya değer görülmüştü. Aynı zamanda ilk roman ve ilk şiir kitabına yönelik ödüller de verilmişti. Onun da ilk romanda At Sancısı kitabıyla Elvan Kaya Aksar'ı kazanmıştı. İlk şiir kitabıyla da Sevgili Kardeşim Ben adlı kitabıyla Enes Kurdaş layık bulunmuştu. Şimdi bir tabii yine uzaktan bir ödül töreni değil ama bir dijital tören yapıldı ve Atilla İlhan ödülleri sahiplerine verildi. Aşıklar Bayramı romanı ile roman ödülüne layık görülen Kemal Varol ödülü teslim alırken şunları söylemiş, en azından onları açıklayalım. Dünyaya her şeyden önce bir şair olarak bakmış, hepimizin hayatına güçlü bir şairin izlerini bırakmış olan Atilla İlhan adına verilen roman ödülüne Aşıklar Bayramı'nı layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ederim demiş. Elif Sofya da şiir ödülünün sahibi de şöyle bir açıklama yapmış. Yazınımızın güçlü yapı taşı Atilla İlhan'ın adını taşıyan bu ödülle onurlandırıldığım için kıvanç duyuyorum. Dilin çok yönlü ustası Atilla İlhan, şiirimizin ses zenginliğinde bir ufuk çizgisidir. Şiirimle bu sesi yakalayabildiğimi düşünen değerli seçici kurul üyelerine çok teşekkür ederim diye bir açıklama yapmış. Bir diğer ödül haberi son olarak da Zeynep Cemali ödülü, biliyorsunuz her yıl Gün Işığı Kitaplığı tarafından veriliyor. 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik bir ödül. Bu anlamda önemsediğimiz de bir ödül. Yani gençleri özendirmekse eğer bazı ödüllerin amacı, Zeynep Cemali ödülü bunu en baştan yapanlardan biri ve her sene geleneksel olarak düzenleniyor. 25 Mayıs'a kadar vakit var, son katılım tarihi ve 2021 yılının teması da doğa sevgisi olarak belirlenmiş. Birkaç ayrıntı daha var tabii ödüle ilişkin, katılım şartlarına ilişkin. Onu da Gün Işığı Kitaplığı'nın internet sayfasından ya da işte sosyal medya hesaplarından bulmak mümkün. Burada çok ayrıntıya girmemize gerek yok ama genel hatlarıyla ödül 25 Mayıs'a kadar dosyaları kabul edecek 6, 7 ve 8. sınıflardan. Bir başka haber Kadıköy Belediyesi'nden geldi. Biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü ve Kadıköy Belediyesi de bu gün kapsamında pandemi döneminde hem görme engellilerin daha fazla sesli kitaba erişimini hem de yurttaşların sürece katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Evde Kal, Kitaplara Ses Ver sloganıyla bir kampanya başlattığını duyurdu. Kadıköy Belediyesi aslında 2010 yılından bu yana sesli kütüphane, yani engelsiz sosyal hizmet merkezi bünyesinde faaliyet gösteren sesli kütüphane projesini zaten yürütüyordu. Yazarların kendi sesinden kitaplara da ulaşmaları mümkündü, görme engelli vatandaşların ya da gönüllülerin okuduğu kitaplara da erişmeleri mümkündü. Şimdi o merkeze giderek kayıtlar yapılıyordu ama şimdi evden telefonlarla ya da mikrofonlu bilgisayarlara takılan mikrofonlarla bu kayıtları yapmayı teşvik etmek istiyor Kadıköy Belediyesi. Gönüllüleri bu anlamda kayıt olmaya davet ediyor. Kadıköy Belediyesi'nin ilgili sayfasından işte çeşitli bilgileri vererek gönüllü olmak mümkün. Böylece bu sesli kütüphaneye gönüllü olarak katkıda bulunmak mümkün. Dediğimiz gibi Kadıköy Belediyesi 2010 yılından bu yana zaten yürüttüğü bir projeydi ama şimdi bu pandemi döneminde evde kalan diğer vatandaşları da aslında böyle bir sürece katkıda bulunmaya davet ederek bir kampanya başlattıklarını duyurdular. Bir haber, bir süredir bu tip haberler çok gelmiyordu ama henüz ayrıntılar çok belli olmamakla birlikte Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası romanının diziye uyarlanacağı haberi geldi. OGM Pictures tarafından bir televizyon dizisi haline getirilecekmiş. Henüz tabii dediğim gibi ayrıntılar belli değil ama bir dijital platform için düşünüldüğü açıklandı. Ama hangi dijital platformdan izleyeceğiz o belli değil. Dolayısıyla kimler oynuyor, senaryo ne durumda, nasıl, kaç bölümlük olacak onlar da belli değil. Ama Ahmet Ümit'in işin içinde bizzat olacağı söyleniyor. Yani senaryo yazım aşamasında da katkıda bulunacakmış. Bu anlamda belki romana biraz daha sadık bir dizi izleyeceğimizi söyleyebiliriz. Zaten başkomiser Nevzat karakteri aslında daha önce hem televizyonda hem sinemada karşımıza çıkmıştı. Çeşitli önemli isimler tarafından canlandırılmıştı. Bakalım İstanbul Hatırası dolayısıyla hangi oyuncuları göreceğiz bu dizide. Son olarak da bir yurt dışından bir haber var. Penguin Random House bir sektörde bir tekelleşmeye doğru gidiyor mu acaba bir endişe çıktı. Çünkü Simon & Schuster'ın satışı gündemdeydi. Önemli yayın evlerinden birisi yurt dışındaki ve bu satışı Penguin Random House aldı. Simon & Schuster'ı da kendi bünyesine katmış oldu. Daha önce de böyle birkaç markayı bünyesine dahil etmişti Penguin. Dolayısıyla bir tekelleşme meydana geldiğine dair bir endişeler var. Haksız da değil bir taraftan ama diğer taraftan bakınca da Penguin'in böylesi güçlenmesinin aslında Amazon gibi daha güçlü rakiplere karşı çeşitli hamlelerde bulunabileceğine dair, elini kuvvetlendireceğine dair daha olumlu bakışlar da var ama şimdi her iki yönde de herhangi bir adım atılmış değil. Herhalde zaman içinde göreceğiz ama böyle bir durum söz konusu. Bu da yine buradan yakından takip ettiğimiz bir gelişme olduğu zaman duyacağımız haberlerden biri olabilir. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bu köşe kitap köşesi. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.